Sevgili dinleyicilerimiz, sırada Özal Gönlüm'den alınan bir Denizli türküsünü yine kendi sesinden dinleyeceğiz. Güssün, a güssün. Güssün, a güssün. Sen gidesen de bizim öküzleri kim güdsün? Boynu boncuk mu gelir? Nasıl Kurşit, nasılsın? Dermene de buğdey taşırsın. Buğdeyi de yere dökünce kel kafeni de kaşırsın. Len nasıl Kurşit, nasılsın? Dermene de buğdey taşırsın. Güssün, a güssün. Sen gidesen de benim yüzüm nasıl gülsün? Boynu boncuklu gelir. Len nasıl Kurşit, nasılsın? Dermene de buğdey taşırsın. Buğdeyi de yere dökünce kel kafeni de kaşırsın. Len nasıl Kurşit, nasılsın?